بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1442 ہجری جمادی الثانیہ کی 10ویں تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 10ویں نقطے میں جاری ہے. اس نقطے میں استاد محترم عثمانی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ اسباق میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ قسطنطینیہ کس طرح فتح ہوا اور قسطنطینیہ کے فاتح کون تھے، لیکن ان دروس کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ یہ اس عظیم واقعے کی نسبت سے انتہائی زیادہ اختصار ہے. قسطنطینیہ کے فتح عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کو یوں سرسری بیان کر دینا کافی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت صلیبیوں سے جو ہماری جنگ جاری ہے، ہمیں اس جنگ کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی بڑی فتوحات کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے آخر اس عظیم رومی شہر پر کیوں حملہ کیا، اس کے دینی، سیاسی اور معاشرتی اسباب کیا تھے. دینی سبب تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شہر کی فتح کی بشارت دی تھی اور فاتح امیر کے لیے اور لشکر کے لیے دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی. ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے لیے تڑپتا ہے اور اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ مختصر تاریخ پہلے گزری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے زمانے تک 11 مسلسل حملے اس شہر پر ہوئے ہیں. ایک حدیث تو پہلے بیان کی جا چکی ہے جو کہ مسند احمد میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطِينِيَّةِ، قسطنطینیہ ضرور فتح ہوگا، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، اور اس کو فتح کرنے والا امیر بہت ہی بہترین امیر ہوگا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اور اس لشکر کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا. ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الجہاد والسیر باب ما قیل فی قتال الروم، حدیث نمبر 2924. اس مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر یعنی قسطنطینیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا گیا ہے. چنانچہ اس شہر کی فتح کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی گئی تھی اور آخر یہ سعادت سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے نصیب میں اور ان کے لشکر کے حصے میں آئی. چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے فاتح اور اس شہر کی خصوصیات اور اس شہر کی فتح کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت کرنے کی وجہ سے بخش دے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، المرء مع من احبا، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہمیں سلطان محمد فاتح ان کی اس عظیم فتح اور ان کے اس عظیم لشکر سے محبت ہے. اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اس درس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ ہے. امید ہے کہ آپ ان واقعات سے اکتائیں گے نہیں بلکہ انتہائی محبت اور شوق کے ساتھ سننے کی کوشش فرمائیں گے. انشاءاللہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے حالات، فتح قسطنطینیہ اور ان واقعات سے متعلق جتنی بھی معلومات ادھر ادھر سے کتابوں سے جمع کی گئی ہیں ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فتح سے عبرت حاصل کرتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف زبردست انداز میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.